Om teknik. Radio Shores program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik på Radio Shore. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Linus Wahlberg. Ja, hej och välkommen som sagt. Detta året börjar vi med någonting som heter TV. Precis. Jag tror att det är någonting som folk har hört talas om. Det har jag gjort i alla fall. Vi ska prata om tv-skärmar eller tv-apparater eller vad man nu vill kalla dem. Vi ska inte snacka om såpoperor eller tv-serier, utan vi ska prata om den tekniska delen av det hela. Produkten tv-apparaten liksom. Produkten tv-apparater. Så det är tanken för dagens program. Hoppas du har en bra kväll. There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. Där hörde ni alltså en heta listan bubblar här på Radio Shore med José González, och den heter Stay Alive. Ja, och idag pratar vi om tv-apparater, eller tv-skärmar, vad man nu vill kalla det. Precis. Och jag tänkte att vi skulle börja med någonting som i åtminstone Sverige kallas för tjock-tv. Ja. Väldigt vardagligt ord egentligen. Det är bekant. Det är bekant, mm. Det är ju bra. Det egentliga namnet för den här tekniken av tv-sort, skulle man kunna säga, ja, är CRT-tv. Ja, okej. Okay. Och CRT... Det står för Cathode Ray Tube. Och det här CRT-tv-namnet, den här termen, ja, är egentligen, åtminstone enligt mig, den bästa termen att använda för den här sortens tv. Uh-huh. Just eftersom åtminstone en del av populationen i Sverige vet vad det är för någonting. Men även den är allmänt bekräftad runt om i världen. Man bör kunna det helt enkelt. Ja, det ska man kunna säga. Okay. Åker man till USA och säger tjock-tv, så kan jag garantera att det inte är så många som vet vad det säger. Nej, det tror inte jag heller faktiskt. Nej. Så både i Sverige och men även i andra länder så är CRT-tv åtminstone enligt mig det bästa termen att använda. Okay. CRT-tv uppfanns svartvitt på 1800-talet. Jag tänkte att vi skulle prata om den färgade varianten, ja, som kom långt senare. Men CRT-tv kom faktiskt redan under 1930-talet till konsumenter. Det var tidigare än jag trodde faktiskt. Ja, till Sverige kom den inte, åtminstone inte på bred front, förrän typ 1950-talet. Nej. När Sverige tog sig in i tv-branschen, eller vad man nu vill kalla det. Ja. Principen bakom den här sortens tv är baserad på tre stycken elektronkanoner, som det kallas. De här kanonerna, de tre stycken, representerar tre stycken färger, röd, blå och grön. Och de tre färgerna skickas ut på skärmen och styrs med hjälp av någonting som heter en fokuseringsspole, som aha, skapar ett magnetfält som styr elektroner som skickas ut ur de här elektronkanonerna. Okej. Okay. Elektronerna skickas fram på framsidan av skärmen. Där vi har ett glas, men vi har även ett typ stansat metall, en stansad metallplatta ska man kunna säga, uh-huh, där det finns små hål i. Och varje hål är till för en färg att få plats på. Väldigt, väldigt små hål låter det som. Väldigt, väldigt små, uh-huh, hål är det. Och nu när jag säger färg så är det alltså en färg som kommer från en av elektronkanonerna. Alltså röd, grön eller blå. Mm. Och de här tre färgerna blandas, skulle man kunna säga. Eller de ligger så nära varandra. Så för det mänskliga ögat så kan man blanda dem för att skapa nästan vilken färg man vill som helst. Uh-huh. Så CRT-tvn, för att producera en bild, så börjar den med sina elektronkanoner att skicka ut en elektron, eller nej, så ska jag inte säga, en färg med elektroner från en av de här kanonerna. Mm. Till en del av skärmen som generellt sett är längst upp till vänster av skärmen. Den börjar där och fylla på. Ja, precis. Färger. Ja. Låt oss säga att den färgen är röd. Mm. Så till höger om den så har vi en blå och till höger om den så har vi en grön. Det är inte nödvändigtvis den uppställningen av färger, men ni förstår ja. Poängen. Ja, RGB. Precis, röd, grön, blå. Och till höger om det så börjar vi igen med röd, grön, blå. Röd, grön, blå. Fortsätter vi så över hela horisontella planet ja. Tills vi har kommit längst till höger. Ja. Sen börjar vi på en ny rad och fyller den med de här färgerna. Så när man skriver en text. Ja, ja, det skulle man kunna säga. Och den här blandningen av färger kan man då justera styrkan på varje individuell färg för att skapa den bilden man vill ha. Skapa den blandning av röd, grön och blå som man behöver för att skapa de färgerna. Att man vill ha lite blå, lite grön och ganska mycket röd. Ja, precis. Ja. Om man vill ha en röd tröja exempelvis. Ja. Som jag. Ja, precis. Ja. Det syns nog väldigt tydligt för radiolyssnare. Ja, jag tror också det. Så det är grunden för CRT-TVn. Och jag går medvetet ganska snabbt förbi CRT-TVn just eftersom den är ganska orelevant nu för tiden. Mm. Men det ska nämnas här att CRT-TVn användes främst för att visa just TV-material. Ja. Och TV-materialet i Europa följde en standard som heter PAL som innehöll 50 uppdateringar per sekund. Det betyder att halva skärmen uppdaterades var ja, jag ska se till så det blir rätt här. Ja. Halva skärmen uppdaterades 50 gånger per sekund. Ja. Vilket betyder att hela skärmen uppdateras 25 gånger per sekund enligt den europeiska standarden. Man uppdaterade alltså skärmen i halvor för sig. Ja, det är inte så att man tog för översta halvan och sen nedersta halvan. Det vore utan man dumt. Det vore väl, så skulle det se väldigt konstigt ut. Utan man gjorde så här istället att man började med exempelvis den första, tredje, femte, sjunde, nionde, elfte, trettonde raden och så vidare. Och sen så nästa gång man uppdaterade, alltså nästa femtionde dels period, så uppdaterar man... en sekund, och det är väldigt snabbt. Det är rätt fort, ja. Så uppdaterar man alltså 2, 4, 6, 8 och så vidare. Mm. Och detta gjorde man egentligen främst för att produktionen av filmerna skulle bli lättare. För att man inte skulle behöva göra så mycket film som man faktiskt pressade filmerna på, eller vad man ska säga. Man framkallade filmerna på film. Ja. Ja, då pratar jag alltså om film. Ja. Film, det, ja. Det fysiska objektet film. Ja. Mm. Så det är i korta drag någonting som heter CRT-TV. Men det kom någonting efter det som hette någonting annat som vi ska prata om alldeles strax. Staring at your name. Staring at your name. Just Another Night med Icona Pop här på Radio Shore. Det var en Heta listan-bubblare. Ja, programmet heter Om teknik och vi pratar om teknik. Precis, tror det eller ej. Logiskt nog. Idag pratar vi om tv-apparater eller tv-skärmar. Mm. Och vi har precis avslutat kapitlet som heter CRT-TV. Eller tjock-TV om man vill kalla det. Precis. Och vad jag har tänkt att ta över här om är någonting som heter LCD. Också bekant. Också bekant, ja, vad bra. Tjock-TV och LCD. Ja. Ja, det är de två termerna du kan. Ja. Ja, det är bra. LCD är faktiskt grunden för många, om inte de flesta, av de moderna skärmar som används idag. Både tv-skärmar men även mobila skärmar och datorskärmar och så vidare. Mm. LCD uppfanns faktiskt under början av 1900-talet. Okay. När det gäller tv-branschen så började det inte användas förrän 1980-talet. Mm. Även om man hade använt det ganska mycket innan dess till ganska små och simpla saker. Dock inte som någonting som skulle visa en bild utan kanske något som skulle visa ett tecken. Exempelvis någon sorts miniräknare eller en termometer av något slag eller något sånt. Ganska simpla saker. Mm. Men här under 1980-talet så kom LCD-skärmen fram som ett alternativ till CRT-TVn. Ja. CRT-TV. CRT-TVn. bland annat så introducerades vad som sägs vara en av de första konsumentvänliga LCD-tv-apparaterna var Casios TV10 som introducerades 1983. Jaha. Då vet vi ungefär när det hände i alla fall. Ja. Och då lanserades den i, vart då? Det var inte i Sverige? Ja, det är möjligt att den lanserades i Sverige. Okay. Ja. USA, Storbritannien säkert. Du säkert några asiatiska länder. Nej. Eftersom Casio kommer någonstans därifrån. Okay. Hur som haver. De skiljer sig ganska kraftigt från CRT-skärmar. Ja. Just för att LCD-teknikens grund var inte baserad på att man skulle skapa ljus och skicka det rakt mot tittaren. Utan LCD-skärmen är en teknik som släpper igenom ljus som skapas av någonting annat. Så det är inte LCD-skärmen som skapar ljuset till skillnad från då CRT-skärmen där grunden som av CRT-skärmen var ju de här elektronkanonerna som faktiskt skapade energin som skapade det här ljuset som vi såg. Så LCD-panelen är egentligen, kanske man inte kan tro, men LCD-panelen är egentligen genomskinlig. Och den kan inte på något sätt lysa, utan den är helt, helt mörk. Ja. Tror man inte när man ser på den? Nej, det tror man inte. Nej, precis. LCD-skärmar, det använder man generellt sett för att visa några bilder eller videor och slag. Mm. Och de består av, faktiskt precis som CRT-skärmarna, av pixlar. Och varje pixel består av tre så kallade underpixlar eller subpixlar som representerar grönt, rött och blått. Det här är precis samma som i CRT-tvn. Yeah. Och det LCD-skärmen gör är att den bestämmer vilka delar av ett ljus som skickas igenom den här skärmen som ska få transporteras hela vägen till tittaren. Så grunden för den här skärmen är då alltså att man har ett ljus som skickas bakifrån LCD-panelen. En lampa. Någon lampa av något slag, precis. Och sedan väljer LCD-skärmen ut vilka delar av LCD-panelen som ska vara transparent och vilken som ska vara lite mindre transparent och vilken som ska försöka blockera ljuset. Den väljer det bara så här. Ja, så skulle man kunna säga. Okay. Och LCD-panelen har möjlighet att välja detta för varje subpixel. Mm-hmm. Så i varje pixel så har vi tre subpixlar och varje subpixel har möjlighet att bestämma hur mycket ljus som den ska släppa igenom. Och det är alltså antingen rött, grönt eller blått. Ja, så en grön subpixel exempelvis kan bestämma hur mycket ljus som kommer från ljuskällan som ska åka igenom LCD-panelen och till tittaren. Alltså hur grönt någonting ska vara. Eller hur starkt grönt det ska lysa. Mm. Och genom att då bestämma blandningen mellan de här tre färgerna så kan man bestämma färgen på en pixel. Ja, just det. Och därmed försöka formulera någon bild och slag till tittaren. Mm. Varje subpixel är baserad på ett så kallat 8-bitars system. Okay. Och vi har pratat massa om sådana liknande system. Bitar och grejer. Ja, bits och så vidare. Det är alltså nollor och ettor där vi har antingen eller på eller av. Och när det är 8 bitar så finns det 2 upp till 8 ljusalternativ för varje subpixel. Ja. Om man räknar lite snabbt på 2 upp till 8 beroende på hur snabbt man räknar så kan man komma till 256. Okay. Så varje subpixel har möjlighet att sätta sig på 256 olika ljusnivåer. Mm. Allt från 0 till 255. Nice. Alltså där 0 är inget ljus får åka igenom helst. Mm. Och 255, där ska alltid ljus, åtminstone så mycket det kan, åka igenom. Då jädrar det rött. Ja, precis. Men hur är detta möjligt, kan man verkligen fråga sig. Det är så här att bakom LCD-panelen så har vi som sagt en lampa eller ett flertal lampor av något slag. Från början så använder man faktiskt så kallade CFL-lampor. Mm-hmm. Det kan man tycka att det låter väldigt likt CRT. Ja. Men CFL-lampor används faktiskt också i vardagligt språk som lysrörslampor. Jaha, du. Eller lågenergilampor eller vad man nu vill kalla dem. Ja. Det var den tekniken man använde när LCD-skärmen först slog igenom. Lysrör. Lysrör. Ja. De satt liksom bakom panelen och lyste förhoppningsvis igenom panelen på något sätt. Ah, okay. Så det var det som man hade som ljuskälla. Uh-huh. Nu för tiden kan man även använda sig av LED-lampor. Mm. De har fördelen att tillåta lite lägre energikonsumtion, men även möjliggöra lite bättre färgåtergivning. Alltså man kan skapa bättre färger helt enkelt. Men är det det som heter LED-TV? Det är det som heter LED-TV, precis. Fast det är LCD-teknik. Ja, nu ska vi poängtera här att trots att tillverkarna säger att det är en LED-TV, så är det definitivt inte en LED-TV. Nej. Utan det är ju en LCD-TV med som använder LED-lampor. Så okay. Egentligen så borde de, om man skulle vara helt tekniskt korrekt, så skulle man sagt att det är en LCD-TV med LED. En LCD med LED, det är lite svårt att säga. Det är lite svårt att säga. Ja. Men skulle jag beskriva det så, eller generellt när jag beskriver sådana TV-apparater, ja, så säger jag LED-bakgrundsbelysta LCD-skärmar. För okay. att inte någon ska tycka att det blev fel någonstans. Ja, okej. Okay. Ja. För det är det de faktiskt är. Det är väldigt korrekt benämning, eller beskrivning av hur det funkar. Ja. Ja. Mm. LED-bakgrundsbelysta LCD-skärmar. Ja. Ja. Ljuset som då genereras från de här lamporna, det första de gör innan de kommer till LCD-panelen är att de polariseras. Mm-hmm. Och det här betyder att det mesta ljuset som skapas, det åker ju förhoppningsvis i någon riktning av slag. Ja. Och är ganska svåra att få dem åka åt någon annan riktning. Mm. Men ljuset i sig svänger åt alla håll, åt alla riktningar. Mm. Det är så ljus fungerar, det svänger i olika riktningar. Och med en polarisering så kan vi försöka stoppa allt ljus som inte svänger åt ett specifikt håll. Man kan tänka sig att det här filtret är som ett galler. Mm. Så allt ljus som svänger åt det hållet där som är parallellt med gallret, det kommer igenom gallret. Ah, okay. Men allt som är på något sätt snett, det stoppas av gallret, kommer inte igenom. Som en sil som bara allt ljus kommer igenom, typ. Ja, ja, som en sil som väljer ut, jag tror faktiskt att filter är ett bättre ord. Ja, då säger ett filter som filtrerar ut det ljuset som inte är acceptabelt. Det som svänger åt fel håll, helt enkelt. Ja. Ja, så efter det här filtret så har vi ett polariserat ljus som bara svänger åt ett specifikt håll. Ja. Sen kommer LCD-panelen då, som vi ska prata om mer strax. Efter LCD-panelen så kommer ytterligare ett filter. Och här har vi ytterligare ett polariseringsfilter som är vänt 90 grader gentemot det första filtret. Okej. Okay. En annan riktning alltså, som ljuset ska åka åt. Ja, vänt 90 grader gentemot det första filtret. Ja. Vilket betyder att allt ljus som kommer igenom det första filtret som har kvar samma svängning, så som svänger åt samma håll, det kommer stoppas av det andra filtret. Ja, just det. Bara det ljuset som har vänt sig 90 grader på vägen mellan de här två filtrerna kan komma igenom. Alltså i LCD-panelen. Ja, precis. Ja. Kan komma igenom det andra filtret och nå tittaren. Okej. Okay. Och man kan ju fråga sig, hur vänder du på ljuset? Det var ju väldigt konstigt. Ja. Och då använder man någonting som heter liquid crystals. Aha. Som LC står för. Liquid crystal. Och D står för display, alltså skärm. Ja, ah, okej. Okay. Ah. De här liquid-kristallerna, vätskeliknande kristallerna, har en möjlighet att faktiskt vända ljuset när de är uppställda på ett specifikt sätt, ska man kunna säga. Då kan de vända på ljuset. Då kan de rotera ljuset till den här 90-graders positionen så att den kan komma igenom det andra filtret. Fattar inte hur de gör det. Nej, jag tror inte att vi behöver gå in på det. Men vi får acceptera det. Ja, de kan vända på ljuset. Ja, det kan de. Ja. Om de inte får någon elektricitet till sig, de här kristallerna, så kommer de ligga som skyller om buller att ljuset kommer inte vända sig till rätt position och kommer inte komma igenom det andra filtret. Nej. Men när vi applicerar en elektricitet till det så kan vi se till så att kristallerna ligger på rätt sätt för att ljuset ska vändas 90 grader och åka igenom det andra filtret och därmed till tittaren. Okay. Genom att bestämma hur mycket elektricitet vi ger till de här kristallerna och vilka kristaller som ska få elektricitet så kan vi också bestämma hur mycket ljus som kommer igenom vilka delar av LCD-panelen. Okej. Det betyder att varje subpixel, grönt, blått, rött, kan bestämma hur kristallerna ska vara placerade, om de ska vända, rotera ljuset eller inte, och hur mycket av ljuset som ska roteras för att bestämma hur mycket av ljuset som ska komma till tittaren av den färgen då. Ja. Så därmed kan vi bestämma hur mycket ljus som kommer igenom och hur mycket ljus av den färgen som kommer igenom till tittaren. Och därmed kan vi bestämma blandningen mellan röd, grönt, blått och få fram en pixel som har den färgen som vi vill ha. Och hitta på det här, alltså det är, man behöver vara lurig för det. Ja, ja. Så ska man kunna säga, ja. Definitivt. Och det sa jag också. Mm, det gjorde du minsann. Ja. Subpixlarna i alla fall, de styrs, nu ska jag prata, jag ska poängtera här att det finns jättemånga olika versioner av LCD-teknik. Mm. Men det jag pratar om nu kallas TFT, det behöver du inte lägga på minnet. Nej. Inte för att du kanske har gjort det ändå, men TFT-skärmar i alla fall, de fungerar så här. Det är en ganska vanlig version av LCD. Okay. De fungerar så att hela översta raden av subpixlar, nu pratar jag alltså absolut översta raden på skärmen, de aktiveras genom en liten ström. Så nu är de aktiva och kan ta emot information om vilken styrka de ska ha på sitt ljus. Längst upp på skärmen så finns det sändare som skickar ner för en kolumn av subpixlar. Och eftersom bara den översta raden är aktiverad så kan endast de pixlarna på den raden uppdateras med den informationen som kommer från övre delen av skärmen. För att de under inte aktiverade. För de under inte aktiverade. Så information skickas till de subpixlarna om hur starkt de ska lysa. Okej. Och sen så avaktiveras den första raden. Nästa rad aktiveras. Och så skickar man data till den. Så gör man så hela vägen ner. Ja, det låter som att det kan ta väldigt lång tid, men det gör det ju inte. Det gör det givetvis inte. Nej. Det här går ju man skulle ju kunna tycka att det går otroligt mycket fortare än en CRT-skärm som faktiskt behöver lysa på varenda liten subpixel. Men här kan vi faktiskt välja en hel rad av subpixlar över hela horisontellen av skärmen. Uppdatera alla samtidigt och gå vidare till nästa rad. Sker alltså det här varje gång den ska byta färg? Alltså varje gång en ny bild kommer? Ja, precis. För varje bild som kommer så ska alla rader av subpixlar uppdateras med den nya informationen. Okej. Okay. Och förut så sa vi att med CRT-skärmarna så följde man i Europa, följde man NTS-standarden. Som nej, var NTC. Ja, förlåt. Ja. Ja. Mycket bra att du håller koll på mig här. Med. Ja. Ja. PAL används i Europa och då uppdaterar man 50 gånger, fast då uppdaterar man bara halva. Mm. Så man kan bara uppdatera hela skärmen 25 gånger per sekund. Ja. Med LCD-skärmar så kan man uppnå otroligt höga uppdateringsfrekvenser. Mm. På många moderna TV-apparater är det 120 gånger, 240 eller kanske mer än det. Per sekund. Per sekund då. Mm. Sen kan man även bestämma vilken hastighet som uppdateringen ska ske. Aha. För LCD-tekniken i sig är inte designad för en viss frekvens eller något sånt. Utan man kan bestämma lite vilken frekvens man vill ha. Så exempelvis om man vill titta på en film, en traditionell film, så sker uppdateringen 24 gånger per sekund. Okay. Då kan man säga till tvn att du ska uppdatera dig 24 gånger per sekund. Då säger den det. Okej, okay, då gör jag det. Gör filmen det eller gör man det som konsument? Som den ska kolla på filmen? TVn gör det automatiskt. Okay. Den visar alltså lika många bilder som det finns bilder från den som har skapat materialet. Det låter ju logiskt i alla fall. Ja. Ja. Men det som är bra att veta här egentligen är ju när det gäller bildfrekvens att den kan gå väldigt mycket högre än CRT-skärmarna. Ja. Men kan även anpassa sig utifrån det material som ska visas. Så LCD-skärmarna hade ju ganska många fördelar. De kan vara ganska tunna. De kan vara ganska lätta. Ja. Och de var relativt billiga. Man kan göra dem ganska högupplösta. Alltså de kan vara ganska skarpa. Ja. Detta är alltså om man jämför med CRT-skärmarna. Ja. Och de här fördelarna var givetvis varför de tog över marknaden från de här CRT skärmarna. Skulle man ha en 65-tums CRT-tv så skulle den väga ganska mycket och ta upp ganska stor del av ditt boende, kan jag garantera. Precis. Så LCD-skärmarna hade ju många fördelar och slog därför igenom. Tyvärr hade LCD-skärmarna ganska många nackdelar. Aj då. Och här pratar vi om främst bildkvalitet. Hade, säger du nu? Är det... Ja, egentligen snackar jag om när det slog igenom. Okej. Det är fortfarande, de här nackdelarna är fortfarande kvar, men jag var tvungen att välja något. Något tempus av slag. Jag förstår. Ja, nackdelarna är främst bildkvalitet. Aha. Om man jämför med CRT. Det är nämligen så att CRT, den kunde ju välja hur mycket och var den skulle lysa med sin elektronkanon på de här specifika platserna av skärmen. Det betyder att att om man exempelvis skulle vilja återskapa någon mörk scen av en film exempelvis, där kanske delar av skärmen är helt svarta, då kan man välja att bara belysa dem väldigt lite eller inte belysa dem överhuvudtaget. Okay. Och därmed få ett väldigt djup i bilden, alltså ett väldigt mörkt. Och eftersom LCD-panelen har en belysning som belyser hela panelen bakifrån. Den tar åtminstone inte på de flesta LCD-panelerna. Den tar ingen fundering på vilka delar av skärmen som bör vara mest belysta och vilka som ska vara minst belysta eller så. Nej. Så kan ljus läcka igenom LCD-skärmarna och även på de delarna av skärmen som är tänkt att vara helt mörka så kan det se lite grått ut. Och det är väldigt svårt att bli av med den effekten på LCD-skärmar, vilket gör att CRT-skärmarna är fortfarande egentligen bättre på just svärta, som det kallas, än LCD-skärmarna. Det var även så att CRT-skärmarna utvecklades på en tid som var analog, där vi inte hade digitala saker. Och där fanns det ingen begränsning på vilka färger man kunde visa. Alltså det fanns inte det där 8-bitars systemet där varje pixel bara kunde ha 256 bestämda ljusstyrkor. Utan där kunde man ta vilken färg man ville. Vilket betydde att CRT också kunde producera fler färger. Så på många sätt så var LCD-skärmen ett något dåligt för branschen, just för att bildkvalitet försvann ganska mycket. Man skulle ju kunna fundera på, finns det inget bättre alternativ? Där hörde ni alltså Juicebox med The Strokes här på Radio Shore. Och vi pratar om tv-apparater. Vi har pratat om någonting som hette och heter CRT-tv. Ja. Tjock-tv. Och vi har pratat om LCD-tv. Och det jag sa sist var att LCD-tv kommer ju med jättemånga fördelar. De var lätta och smidiga och relativt billiga och så vidare. Ja. Men de hade ett flertal nackdelar. De kunde inte skapa riktigt samma svärta som CRT-tv-apparaterna kunde göra. Okay. Alltså så mörka delar kan inte skapas. Och samma färgspektra kunde inte, alltså samma mängd färger kunde inte skapas. Nej, just det. Åtminstone delar av det här problemen som LCD-skärmarna introducerade kan lösas med en annan teknik. Och den här tekniken grundas i universums så kallade fjärde aggregationsform. Oj då. Det är ett väldigt långt ord, aggregations... Ja. Form. Ja, aggregationstillstånd skulle man kunna också säga. Så blir det ännu längre. Ja, precis. Exakt, om det är det man vill. Ja. Om det är det man vill ha. Om man har papper, de tre vanligaste är för de flesta ganska uppenbara. Om man nu överhuvudtaget vet vad det betyder. Aggregationsform. Ja, exakt. Om vi tittar på vatten exempelvis. Ja. Så kan vatten vara flytande. Japp. I vätskeform. De kan vara väldigt hårda när det är det. Is, mycket bra, tack. Eller snö. Ja. Det är snö, ja. Precis. Det är alltså fast form. Ja. Och sen har vi vatten, kan vara i en tredje form som är... Ånga. Ja, gas. Gas. Mm. Det är bra. Så det är de tre vanligaste. Sen finns det en fjärde aggregationsform som heter plasma. Och aha, den här tv-tekniken heter också plasma. Okej. Väldigt, de har tagit det namnet helt enkelt från den här väldigt stora aggregationstillståndets begrepp. Aha. Plasma är faktiskt det mest vanliga aggregationstillståndet i universum, om du inte visste det. Det visste jag faktiskt inte. Nej, solen exempelvis är ett utmärkt exempel på det. Aha. Den består till väldigt stor del av plasma. Jaha. Ja, ja, där fick vi lära oss någonting om naturvetenskap. Ja. Plasma finns även exempelvis i blixtar. Ja. Eller norrsken. Så ja. Om vi tänker här nu så har vi solen, blixtar, norrsken. Det är väldigt stora, kraftfulla saker. Ja. Men de har något gemensamt. De lyser. De lyser, perfekt. Och det faktumet att plasma lyser har man utnyttjat för att göra en tv. Ah, plasma-tv. En plasma-tv, ja, precis. Koppling. Ja. Fantastiskt. Så plasma är alltså ett ämne som är ett tillstånd som får det här ämnet att skina. Mm-hmm. Och man kan ju tro att för att skapa detta så behöver man väldigt mycket energi. Ja. Som vi pratade om, blixtar och solen och så vidare. Ja. Men vad man upptäckte för ganska länge sedan var att bland annat neon och xenon kan användas för att göra plasma på ett ganska billigt sätt. Man behövde inte lägga in så mycket energi för att de skulle komma in i ett sånt tillstånd. Typ neonskyltar och sådär. Exakt, neonskyltar, ja, faktiskt. Ja. Så då har man den här gasen neon i neonskyltar. Jag tror att man kan använda lite xenon också. Hur som helst. Ja. Så skickar man in elektricitet i den här gasen. Ja. Och så blir den här gasen till en till plasma som skiner. Okay. Problemet med neon och xenon är att de skiner bara ultraviolett ljus som är omöjligt för människor att se. Om man tar på disco och har på sig en vit skjorta. Ja, ser man. Fast då kan du se din vita skjorta. Ja. Oh, okay. Om det är det du vill se. Ja, du ser inte så mycket av ljuset tyvärr. Nej. Skjortan som är cool då. Den är lila. Ja. Ja. Anyways. Så man kan faktiskt inte se det här ultravioletta ljuset. Nej. Och det löser man ganska enkelt faktiskt. Man skickar in lite. Man lägger ett lager med fosfor. Fosfor. Fosfor. Hur kan jag säga fel? Ja, jag vet inte. Fosfor. Fosfor, ja. Ja, skitsamma. Mm. För om man belyser fosfor med det här ultravioletta ljuset så kommer det också skina. Och sen kan man använda det här fosforet för att skapa ljus som faktiskt kan se oss av människor. Ja. Hur kopplar man detta till plasmaskärmen nu då? Ja, du. Ja, så här är det. Man har två stycken glasskivor som sitter väldigt, väldigt nära varandra. Japp. Och mellan de här två glasskivorna så har vi små celler, skulle man kunna kalla dem. Individuella celler som representerar de tre olika färgerna, RGB. Ja. Röd, grön, blå. Ja. Roligt att jag var tvungen att fundera på det. Röd, grön, blå. Och i varje cell så har vi då den här blandningen av neon och xenon. Japp. Och för att få ett ljus från detta så kan vi då skicka in elektricitet till de här individuella cellerna, eller subpixlarna som de kallas också. Så blir det UV-ljus av det? Så blir det UV-ljus av det. Ja. Och vi kan bestämma mängden elektricitet som skickas till, till subpixlarna, till de här cellerna. Mm. Och därmed bestämma hur mycket ljus som ska produceras vid den subpixeln. Ja, ja. Subpixeln. Ursäkta mig. Ja. Och därmed bestämma vilken färg som huvudpixeln ska ha. Japp. Ljuset är ultraviolett. Det åker ut mot tittaren. Men på vägen åker det genom fosfor. Som har färgblandning. Nu sa du det rätt. Fosfor. Ja, det var imponerande. Nej. En färg. Som är röd, grön eller blå beroende på vilken subpixel det är, eller vilken cell ljuset kommer ifrån. Och sen åker ljuset helt enkelt till tittaren som då kan se färgerna. Ja. Fördelen med detta är att man kan skapa ganska många olika färger. Ganska många korrekta färger. Alltså de visas så som det var tänkt att de ska visas. Ja, vilket LCD-skärmar inte alltid är jätteduktiga på att göra. Men det är även så att man faktiskt kan dra ner elektriciteten eller nästan stänga av den på en stor del av pixlarna om man skulle vara i en, om man skulle visa en mörk bild bland annat. Ja. Så nu får vi tillbaka den här funktionen från CRT att återfå svärtan som vi blir av med när vi började använda LCD-skärmar. Ja, just det. Det är bra. Det är fantastiskt bra. Ja. Och plasmaskärmar är generellt sett åtminstone nästan lika tunna som LCD-skärmar. Så det är inte den nackdelen med CRT. Nej. Heller. Nej, precis. Det är, man kan ha en väldigt stor skärm utan att det behöver ta upp hela köket eller om man vill ha hela vardagsrummet. Ja. Så det låter ju jättebra kan jag tycka i alla fall. En platt tjock-tv, det är ju fantastiskt. Ja. Och den har bra bild till skillnad från LCD. Ja. Tyvärr finns det ett fåtal nackdelar med plasma som har fått den här tekniken att nästan gå ner i graven. Det krävs faktiskt inte så mycket för konsumenter att springa därifrån till LCD. Även om LCD hittills låter som det är väldigt mycket sämre. Ja, som du beskriver i alla fall. Så ja, exakt. Extremt mycket sämre. Och jag tycker faktiskt att plasma är väldigt mycket bättre. Ja, okay. Men som sagt, plasma har fortfarande några nackdelar. Mm. Den ena är att de kräver lite mer energi. Vi är inte i närheten av CRT, men det kräver lite mer energi än LCD. Okay. Vilket bland annat syns i butiker genom om de har så här klisterlappar där det står energimärkning A++ eller så här. Ja. Så där kan man se det, men man kan givetvis även se det på sin räkning. Ja. Även om skillnaden är väldigt liten så finns det fortfarande en skillnad där. Och den sista nackdelen... Och den skrämmer bort kunder och den skillnaden. Ja, det är i teorin i alla fall. Jag vet inte om det är, säkert någon som har gjort någon marknadsundersökning med det, men det kan vi gissa. Det kan vi gissa. Ja. Den andra nackdelen med plasma har dock visat sig vara ännu mer problematisk. Aj då. Och det här är det faktiskt inget som är ett problem överhuvudtaget i de flesta människornas hem. Nej. För problemet har med ljusstyrka att göra. För från LCD-skärmarna så är det ju inte LCD-skärmen i sig som lyser. Utan det är ju lampor bakom. Mm. Och där kan vi fläska på ganska grovt med... Ja. Med lampor. Ja, vi kan sätta en hel del lampor för att få ut mycket ljus ur skärmen. Ja. Men på plasmaskärmen så är det ju de här gaserna eller plasman i de individuella cellerna som lyser i sig. Ja, okay. Och att få upp ljusstyrkan till en så hög nivå som på LCD-panelerna eller LCD-tv-apparaterna är väldigt svårt. Och som sagt, detta är inte ett så stort problem i hemmen. Nej. För här i vanligt hem så har vi inte så mycket strålkastare och annat ljus som skulle förstöra bilden och göra att vi inte kan se skärmen. Okay. Eller så. Men i butikerna där konsumenterna faktiskt oftast gör sitt val, där är det väldigt välbelyst. Aha. Vilket betyder att LCD-skärmarna kommer synas väldigt mycket mer, kommer dra åt sig mer uppmärksamhet och därmed sälja betydligt mycket bättre. Okay. Och detta har visat sig under de senaste åren har varit ett otroligt stort problem för de tillverkare som har försökt satsa på plasma. Plasmateknikens största och åtminstone mest omtyckta tillverkare Panasonic bland annat stoppade helt sin produktion av plasma-tv under slutet av förra året. Oj. Så nu har vi egentligen bara kvar typ LG och Samsung gör ett fåtal modeller. Ja. Men de säljer inte jättebra heller. Just för att de har de här få nackdelarna som tyvärr... Får de att se sämre ut bredvid en LCD-tv helt enkelt. I butiken, ja, precis. Då får de satsa på att sälja via nätet då. Bara. Exakt. Ja, den här ser jättebra ut. Ja, vi lovar. Exakt. Om man skulle sammanfatta plasma-tvn så ska vi helt enkelt säga att eftersom plasma-tvn kan skapa de här individuella ljussättningarna från de individuella subpixlarna så kan man skapa en mycket bättre svärta, mycket bättre färgåtergivning. Mm. Men de här problemen har gjort att LCD verkligen har vunnit över hela marknaden. Vart jag mig i världen vänder, står jag här med tomma händer, längtar efter någon. Den svenska björnstammen här på Radio Shore med Vart jag mig i världen vänder. Ja, du lyssnar på Om Teknik och vi försöker dra ihop den här säcken för denna veckan. Precis. Vi har pratat om tv-apparater. Ja. Vi har pratat om tjock-tv. Ja. Eller CRT-tv som det heter. CRT till och med. Har lärt mig. Ja, det är imponerande. Mm. Så vi har pratat om LCD-tv. Ja. Som används av väldigt många runt om i världen. Men som du inte gillar riktigt. Det är en helt acceptabel teknik. Men jag kan tycka att plasma är lite bättre. Ja. Även om den har sina nackdelar så tycker inte jag att de är särskilt dödliga. Plasma kommer i framtiden, kanske? Det tror jag verkligen inte, ja. Faktiskt. Nej. Nej. Vet du vad jag tror jag kommer i framtiden? Nej. Det ska du inte heller få veta förrän nästa vecka. Oj, oj, oj, vilken cliffhanger. Ja, visst är det. Ja. Vi sänder nämligen varje vecka. Ja. Men vårt nya schema för den här, det här kommande månaderna är följande. Jämna veckor som det är nu, idag, så sänder vi på torsdagar klockan 7 till klockan 8. Japp. Och på ojämna veckor så sänder vi på fredagar mellan 7 och klockan 8. Ja, så tiden är samma men dagarna är olika. Precis. Nej. Jo, 7-8. Jaha, du menar så? Ja. Ah, ja. Jag trodde du menade sen förra året, för då sände vi från 8 till 7. Nej, skitsamma. Skitsamma. Och som vanligt kan du höra oss på radioshore.se. Japp. Du kan lyssna på oss på TuneIn Radio om du vill lyssna live. Mm. Men annars så finns vi efterhand kan vi lyssna på oss på radioshore.se eller på iTunes om man skulle vilja det. Precis. Nästa vecka pratar vi alltså om framtiden för tv. Ja. Det ska bli väldigt roligt. Vi hörs då.